program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po południu w Brukseli szczyt NATO będzie poświęcony wydatkom na obronność oraz walce z terroryzmem. Nadzór budowlany i prokuratura badają przyczyny katastrofy w Lublinie. Wczoraj runęła część kamienicy. Odwołany koncert Ariany Grande, który miał odbyć się w Łodzi. Zjednoczenie w walce z terroryzmem i deklaracje dotyczące zwiększenia wydatków na obronność. To ma być przesłanie europejskich sojuszników na szczycie NATO w Brukseli. Ze strony prezydenta Donalda Trumpa będą oczekiwać potwierdzenia o zaangażowaniu w sojusz. Spotkanie rozpoczyna się po południu. Polskę na szczycie będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Polska będzie w czasie szczytu domagać się gwarancji realizacji porozumień ze szczytów NATO w Walii oraz w Warszawie. Sojusz zdecydował wówczas o wysłaniu dodatkowych sił do krajów wschodniej Europy w związku z agresywnymi działaniami Rosji na Ukrainie. Polska będzie chciała gwarancji, że żołnierze NATO, którzy już przyjechali do Polski, nie zostaną wycofani za kilka lat, gdyby sytuacja miała się uspokoić. Prezydencki minister i szef gabinetu Krzysztof Szczerski podkreśla też, że Polska będzie apelować do innych sojuszników, by spełnili obietnicę o przeznaczaniu 2% PKB na obronność. Polska tu znowu jest tym krajem, który jest jednym z pięciu państw sojuszu swoje obowiązki wypełniających w pełni. W czasie szczytu NATO prezydent Andrzej Duda ma też zaplanowane spotkania dwustronne m.in. z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, brytyjską premier Theresą May oraz nowym francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski twierdzi też, że przewidziano spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, choć nie wiadomo w jakiej formule. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kończy się rozbiórka kamienicy w Lublinie, w której wczoraj runął strop. Spod gruzów wydobyto 40-letniego mężczyznę z obrażeniami nóg, trafił do szpitala. Nikogo więcej ratownicy nie znaleźli, informuje wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Po przeszukiwaniu gruzowiska przez cztery psy, i to z Łodzi, z Warszawy, przywieziony tu przez grupy poszukiwawcze, żaden z tych psów nie stwierdził żywej osoby na gruzowisku, co pozwala przejść do następnego etapu. Do rozbiórki budynku, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Ten budynek składa się z takich czterech modułów. Doszło do tego zdarzenia w jednym ze środkowych tych modułów i ten moduł tylko rozbierzemy. A później zobaczymy po rozbiórce, jeżeli się okaże, że dalej ta pozostała część budynku grozi zawaleniem bądź stanowi zagrożenie dla mieszkańców, to oczywiście też będziemy dalej pracować. Jeden ze współwłaścicieli kamienicy, Michał Krzemowski, mówił wczoraj, że budynek jest w fatalnym stanie. Stropy są takie powyginane, że tak naprawdę trzeba by było stropy wymieniać. Zgłosiliśmy to ponad 2 miesiące temu do miasta i nic. W tamtym roku była komisja, chodzili wszędzie, ja pokazywałam, że ściany popękane, a taki pan starszy mówił, o, jeszcze można mieszkać. A rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie powiedział, że budynek był dopuszczony do zamieszkania, miał wszystkie wymagane przeglądy i miasto nie miało żadnych niepokojących informacji. Ewakuowani lokatorzy kamienicy spędzili noc w hotelach. Nie wrócą do mieszkań przez kilka najbliższych dni. Przyczyny katastrofy bada nadzór budowlany oraz prokuratura. W Sejmie dziś głosowanie m.in. nad wnioskami opozycji w sprawie projektu noweli o sądach. Zakłada on losowy przydział i równe obciążenie sprawami sędziów, składanie oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i wicedyrektorów sądów, a także zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości na powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów. Propozycję popiera PiS, a większość klubów opozycyjnych chce odrzucenia projektu. Losowy przydział spraw, ich równomierne dzielenie i niezmienność składów orzekających. To, jak mówił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, próba walki z przewlekłością postępowań w sądach. Równomiernemu obciążeniu służyć ma elektroniczny system wzorowany na niemieckim, który ma ważyć gatunkowo poszczególne sprawy. Poseł PO Robert Kropiwnicki mówił, że w sądach podwoiła się liczba zaległych spraw, a nowy projekt ułatwi tylko wymianę kierownictw sądów. Sądownictwo idzie w głęboką zapaść, a wy robicie tylko leninowską zasadę kadry, kadry, jeszcze raz kadry. Zdaniem Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej zasada losowania sędziów do spraw będzie fikcją. Podporządkowany Ziobrze prezes sądu będzie mógł przenosić sędziów pomiędzy wydziałami. I powstaną więc całe wydziały, które będą posłuszne po prostu PiS-owi. Te argumenty odrzucał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Przeniesienie za zgodą w ramach sądu to jest dopiero w tym projekcie. Czy ten projekt ogranicza dzisiejszą dowolność prezesów sądów w przenoszeniu. Odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu chcą PO i Nowoczesna. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nie odbędą się zaplanowane na 31 maja i 1 czerwca koncerty Ariany Grande w łódzkiej Atlas Arenie. A wokalistka po zamachu w Manchesterze zawiesiła trasę koncertową, mówi rzeczniczka Atlas Areny Ewa Bieńkowska. Otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie od agencji Live Nation, że z uwagi na tragiczne wydarzenie w Manchesterze, trasa koncertowa Ariany Grande, Dangerous Woman, zostaje zawieszona do czasu, gdy uda się ocenić sytuację i oddać należny szacunek. Od 25 maja w miejscach zakupu będzie można uzyskać informacje o zwrotach pieniędzy za bilety zakupione na koncert. W poniedziałek wieczorem w Manchesterze po koncercie Ariany Grande doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęły co najmniej 22 osoby. Wśród ofiar jest dwoje Polaków. Jeden polski obywatel został ranny. To był Serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Dzień dobry, zaczynamy oczywiście od wczorajszego finału Ligi Europy. Po meczu, który no, moim zdaniem nie był zachwycający, chociaż było na co popatrzeć, Ajax przegrał 0-2 z Manchesterem United. Bramki strzelili Pogba i Mkhitaryan. O tym, jak sukces przyjęto na Wyspach, Adam Dąbrowski. Plan wykonany efektywnie, choć raczej nieefektownie. To dominujący ton komentarzy na Wyspach, bo wszystko rozegrało się według scenariusza Mourinho. Okiełznał młodość i nieprzewidywalność Ajaxu. Okiełznał w swoim stylu. On wyssałby radość z beczki z gazem rozweselającym, napisał jeden z kibiców w internecie. Ale abstrahując od stylu, większość komentatorów jest zgodna. United na to zasługiwało. Mecz lepiej zagrany i lepiej przemyślany. To werdykt Guardiana, który dodaje: Anglicy wygrali doświadczeniem z domieszką cwaniactwa. Miejsce szóste w lidze, tam United lubowało się w remisach. Tylko kogo to obchodzi? Pytał weteran Robbie Savage. Liczy się jedno, jest trofeum. Mourinho się spisał. To prawda, a w Holandii rozczarowanie. 120 tysięcy kibiców Ajaxu, którzy oglądali mecz w centrum Amsterdamu, zamilkło po golu Pogby. Komentatorzy zwracali uwagę, że bramka padła po przypadkowym odbiciu przez obrońcę Ajaxu. Holenderscy dziennikarze tłumaczyli, że nigdy wcześniej tak młodzi piłkarze nie grali w finale. Średnia wieku zawodników Ajaxu to 22 lata i 282 dni. Wielu kibiców zgromadzonych w Amsterdamie nie zdążyło wrócić jeszcze po przerwie z punktów gastronomicznych, kiedy to po raz drugi można było usłyszeć jęk zawodu. Twarze kibiców były tym razem zdecydowanie bardziej smutne, a holenderscy dziennikarze podkreślali, że trener Ajaxu Peter Bos musi zareagować. Zareagował, wprowadził zmiany w drużynie, ale gole już nie padły. Tomasz Majka, Polskie Radio. Kielce blisko kolejnego tytułu mistrza Polski. W pierwszym meczu finałowym piłkarzy ręcznych w Płocku Wisła przegrała z Vivę 24-25. Pierwsza połowa była brutalna, sypały się kartki, a Krzysztof Lijewski został znokautowany. Mało brakowało, by doznał złamania szczęki. W końcówce Szmal obronił strzał gospodarzy, a z karnego trafił Reichmann. I w sobotę w Kielcach gospodarze zagrają z jednobramkową zaliczką. Ale bądźmy szczerzy, to niczego nie przesądza. Walka potrwa zapewne do ostatniej sekundy. Każdy z tych rywali może wygrać mecz i moim zdaniem to wszystko jeszcze jest otwarte. Polski Cukier Toruń czeka na rywala w finale Mistrzostw Polski koszykarzy. Stal Ostrów Wielkopolski wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 92-78. W półfinale prowadzi Stelmet 2-1, ale gra toczy się do trzech zwycięstw, a kolejny mecz w piątek w Ostrowie. Na razie wszystko zgodnie z planem. W drugim meczu eliminacji do Mistrzostw Świata polskie siatkarki 3-0 wygrały z Islandią. W innych meczach naszej grupy Serbia pokonała Czechy, a Słowacja Cypr oba mecze po 3-0. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz. Na wschodzie możliwe także burze. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu, a także w czasie burz to będzie wiatr porywisty. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, w Katowicach i w Rzeszowie, 18 w Pile, Krakowie i Tarnowie, 19 w Szczecinie, Trójmieście, Lublinie i w Augustowie, 20 w Poznaniu, Łodzi, Białymstoku i Szklarskiej Porębie, do 21 w Warszawie, w Toruniu i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej i wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści! Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo! A do tego odbierzemy stary sprzęt! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Regulamin akcji dostępny u sprzedawców. How to be beautiful. Discover your way.

Ja bym zadał pytanie panu prezydentowi. Co ma zrobić te 100, 200, być może tysięcy młodych patriotów, którzy przyjadą świętować do Warszawy? Co oni mają zrobić? Czy oni mają wziąć udział przy okazji jeszcze w wyborach samorządowych? Czy oni mają wziąć udział w referendum? Czy oni mają manifestować swoją polskość? Cały czas mówię. Oczywiście z punktu widzenia takiego egocentrycznego pan prezydent ma pewnie pełną wiedzę i świadomość, że ma rację. Natomiast warto by czasami posłuchać innych i nie nastawiać się na 3 wydarzenia demokratyczne w jednym dniu, bo żadne z nich nie wyjdzie wtedy. Czyli niedobry pomysł. Niedobry pomysł, no nielogiczny. Ja jestem zaskoczony taką determinacją pana prezydenta, żeby z tego wielkiego święta wolności w Polsce robić jakiś event, który przyniesie porażkę, bo jednego dnia powinno być jedno święto. Nawet PKW podnosi sprawę wyborów, żeby przełożyć na inny termin, bo przecież nie godzi się w ciągu jednego dnia to wszystko załatwić. To się po prostu nie da, panie prezydencie. To znaczy da się, ale byłoby to bardzo trudno. Nie, no nie będzie frekwencji, ludzie się rozejdą, każdy się zajmie jakimś tematem, albo przyjadą świętować, albo będą świętować w danych miastach. Ja nie wiem, z jakiej perspektywy pan prezydent na to patrzy. Uważam to za kardynalny błąd. A jeśli chodzi o meritum tego referendum, prezydent zapowiadał w niedawnych wywiadach, że chciałby, żeby zostało postawione kilkanaście nawet pytań. Tak, o 18 się mówi. Tak. Według pana, jakie pytania są najważniejsze w sprawie konstytucji? Ja nie wiem, czy to powinny być aż teraz pytania, no bo jeżeli nie przyjdzie 50% na to referendum obywateli, to znaczy, że tych pytań nie było. Więc mamy tu do czynienia z taką kakofonią. No dobrze, ale o co by pan zapytał, gdyby to od pana zależało? Czy chcesz zniesienia progu referendalnego, czyli mówię o frekwencyjnym progu referendalnym? Czy chcesz JOW-y? Czy chcesz na przykład prezydenckiej, bardziej jakby wzmocnienia roli prezydenta w zarządzaniu państwem? Czy chcesz zrównoważonego budżetu? Czy chcesz, żeby zadłużano twoje państwo? No ale to napisaliśmy do pana prezydenta jako Kukiz 15. To wszystko powinno być zapisane w konstytucji, jasno, tak? Na razie mówimy... Odpowiedzi tak na jest, te pytania. Tak jest. Na razie mówimy o tym, że Kukiz 15 w postaci Pawła Kukiza skierował pismo do pana prezydenta z prośbą o spotkanie w tej kwestii i wypracowanie tych pytań, żeby znowu nie było tak, jak właśnie przed chwilą mówiłem, że decyzja w pałacu zapada, oderwana od pragmatyki rzeczywistości. No mają być jakieś konsultacje i to Niech będą. I to wtedy, pani redaktor, nie my przy mikrofonach będziemy dyskutować, tylko zbierze się grono, które wybuduje takie pytania, na które są odpowiedzi tak lub nie. Wczoraj minęły 2 lata od zwycięskich dla Andrzeja Dudy wyborów prezydenckich. I jak pan ocenia te 2 lata? No na szczęście tu jest progres raczej dodatni niż ujemny. Nie jest dobrze, ale jest coraz lepiej. Pan prezydent powinien wiedzieć... Znaczy jest progres, a nie regres. Tak. Więc jest coraz lepiej i pan prezydent powinien jednak bardziej akcentować swoją niezależność i swój pogląd, co stoi w sprzeczności na przykład z tym, co proponuje 11 listopada. Po prostu trzeba się trochę z ludźmi spotykać, trzeba rozmawiać. No, spotyka się. Nie tylko z Prawem i Sprawiedliwością. Prezydent szczyci się tym, że odwiedza, tak jak zapowiadał, powiaty polskie, objeżdża tę Polskę. Panie redaktorze, ale jak pan prezydent może tą pępowinę pisowską odciąć, skoro jak jest Boże Narodzenie, zaprasza tylko na opłatek Prawo i Sprawiedliwość? No po prostu trzeba trochę wyobraźni mieć politycznej. Ma tam setki urzędników, ci urzędnicy powinni podpowiadać panu prezydentowi, że to jest niepolityczne, że jeżeli się z jednym ugrupowaniem spotyka, powinien się ze wszystkimi spotkać, bo jest naszym prezydentem, a nie jedynie jednej słusznej partii. A pan czuje osobiście, że to jest pana prezydent? Ja nie mam takiego przekonania, natomiast tak jak powiedziałem, mam jeszcze nadzieję, że być może, mimo że go wybierałem, że głosowałem na niego, że pan prezydent się obudzi trochę z tego spokojnego snu i nie powtórzy błędów Komorowskiego i w swoim pałacu nie przyśnie, bowiem przegra z Tuskiem, jeżeli tak będzie. Panie przewodniczący, na dzisiejszym spotkaniu przywódców państw NATO prezydent ma wyrazić gotowość zwiększenia udziału Polski w wojnie z tak zwanym państwem ISIS. Mielibyśmy wysłać więcej samolotów F-16 na Bliski Wschód w zamian za obietnicę, że wzmocnienie wschodniej flanki nie będzie tylko doraźne, że ono zostanie utrzymane bez względu na sytuację tak. za naszą wschodnią granicą. To jest dobra propozycja? Nie możemy udawać, że jesteśmy sami, że mamy mur chiński, bo nawet on się nie sprawdził w historii wojen. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że problem ma cały świat z terroryzmem i ta wojna pomiędzy chrześcijanizmem a muzułmanizmem jest faktem. Dzisiaj, jeżeli my mamy brać udział i walczyć po stronie pewnie amerykańskiej z rebeliantami, no to w takim razie pan prezydent musi sam podjąć taką decyzję, ale w konsultacji z Sejmem, bo nie wyobrażam sobie, żeby Sejm tu pominąć. Ale chcę państwu powiedzieć, że Niemcy będą w kontrze. No to Niemcy wszystko zrobią, żeby Amerykanie zostali u nich, ponieważ to po pierwsze jest biznes, z tego są pieniądze. Po drugie, Niemcy nie muszą się zbroić, bo mają tysiące Amerykanów, którzy ich obronią. Ale to chodzi o tę sytuację, tak jak rozumiem, która jest teraz. Chodzi o to, by się utrzymała. Tak jest, żeby bazy amerykańskie przenieść do Polski. Tutaj mamy problem, dlatego że jak wchodziliśmy do NATO, to podpisaliśmy porozumienie, że NATO nie zbliży się do granic wschodnich. Natomiast Polska, jako Polska, takiego porozumienia nie podpisała. Szczerze mówiąc, my mamy wolne ręce, stąd pewnie taka dynamika w obronie terytorialnej kraju, bo to nie jest związek taktyczny, w związku z tym pewnie można go budować, omijając te traktaty. Czy w pana ocenie Polska na tle innych krajów europejskich jest krajem bezpiecznym? Pytam nie tylko o zagrożenie terroryzmem, ale w ogóle ogólny poziom bezpieczeństwa. Tutaj mam jednak wątpliwości dość poważne. Póki się nic nie dzieje, to jest dobrze. Ja powiem tak, że ja nie mam takiej pewności, czy nad Polską jest taki parasol ochronny związany ze służbami. Nie mam takiej pewności, czy te służby są sprawne. Dość powiedzieć, trochę trywializując oczywiście, natomiast jeżeli samochodami nie potrafią jeździć, to jak oni mają nas bronić? Ja nie bardzo rozumiem. Myślę też o tej działce wojskowej, że tak powiem. A jeżeli chodzi o działkę wojskową, no to na szczęście mamy żołnierzy, bo jeżeli chodzi o zarządzanie nimi, to oczywiście wątpliwości są. Armia, służby specjalne, powinna być policja, to powinny być służby, które działają na naszą rzecz, w obronie naszej, ale nie w mediach i w telewizji, choć wojsko czasami powinno marketing mieć lepszy. I tutaj ta wczorajsza akcja z panem Macierewiczem dowodzi tylko temu, że... Co znaczy akcja? Mówimy o debacie w sprawie wniosku o wotum nieufności. Tak, no ale się okazało, że są ważniejsze tematy, że można ten temat przykryć uchodźcami, że można przykryć go innymi problemami i wykrzyknąć. Panie przewodniczący, pan głosował wczoraj za tym wnioskiem. Za tym wnioskiem, dlatego że... Inaczej niż mniej więcej rok temu, bo w czerwcu odbyła się taka... w lipcu się odbyła, na początku lipca 2016 roku taka debata i wtedy pan głosował przeciw temu wnioskowi. Jestem zdania, że każdemu trzeba dać szansę. Natomiast ja cały czas będę stał na stanowisku, że armię stać na lepszego ministra obrony narodowej. Jeszcze lepszego ministra obrony narodowej. Jeszcze lepszego, czyli nie jest taki zły, tak? Znaczy, każdy ma wady i zalety. Natomiast ja panu ministrowi zarzucam cały czas, że naokoło armii i wewnątrz armii buduje bardzo złą atmosferę. A niestety to jest tak, że armia oprócz tego, że nas ma bronić, to żołnierze muszą czuć się pewnie. Natomiast z całą pewnością wybieranie oficerów na moich i ich, to są nasi oficerowie, panie ministrze. To są oficerowie Rzeczpospolitej, a nie pana ministra Macierewicza czy jakiegoś innego pana. I cały czas mówię, żołnierz ma być apolityczny. Czyli morale. Morale, to znaczy żołnierzy ważne, Polski, tak? Morale to nie ma co uczyć, bo żołnierz Polski jest charakterystycznym żołnierzem, którego morale jest podstawą. Natomiast i to nie pieniądze decydują o tym, czy ktoś podejmuje się noszenia munduru, czy nie. Ale w sytuacji takiej, kiedy się dzieli żołnierzy na swoich i obcych według klucza partyjnego, to jest niedopuszczalne po prostu. My musimy armię mieć dzieloną sprawny żołnierz, niesprawny żołnierz. I to jest główny grzech według pana ministra obrony? Pani redaktor, jeżeli minister obrony narodowej, ministra obrony narodowej stać jest na to, żeby do Pawła Kukiza pisać emocjonalny, jakiś wrogi w treści taki list w obronie pracownika cywilnego armii, to jest chyba niezrozumienie funkcji ministra obrony narodowej. Jeżeli on jest gotów wywołać wojnę o jednego człowieka, no to ja chcę przypomnieć, że to jest minister obrony narodowej. Przed wojną nazywał się ministrem wojny. To jeżeli on nie ma na tyle... Teraz niektórzy też nazywają ministra Macierewicza. No bo to jest takie marzenie pana ministra, że zgodzić się nie chcą. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli minister potrafi wojnę wywołać w takiej sprawie, no to ja się czuję niedobrze, jeżeli minister obrony narodowej jednym rozkazem może narozrabiać nową Europie. No dobrze, a jeśli chodzi o zdolności bojowe polskiej armii, o to, co buduje, jakie ma plany minister Macierewicz, to też jest pan taki krytyczny. Właśnie w tym rzecz, że to powinno być jako pierwsze zrobione. Otóż pan minister Klich oraz pan Siemoniak zrobili taki, uważam, trochę taki grzech pierworodny na armii. Po pierwsze, zaczęli ją osłabiać. Po drugie, zbudowali konstrukcję armii składającą się z trzech takich filarów dowodzenia. No jak jest trzy są filary dowodzenia, no to jak może wyglądać dowodzenie w armii, skoro armia powinna stać na regulaminie i na swojej gradacji obowiązków. To jest tak, że jest dowódca i on ma swoich podwładnych, koniec, kropka. To jest choinka, to się nazywa. Natomiast tutaj od razu muszę powiedzieć, że wychodzi zawód pana Klicha. No jeżeli oni się kłócą we trzech, to pan Klich zgodnie ze swoim zawodem ich godzi wtedy. Natomiast to się absolutnie nie sprawdziło i nie będzie się sprawdzało. I tutaj minister Macierewicz powinien powołać dowódcę generalnego sił zbrojnych i tyle. Panie przewodniczący, co zrobić, by w policji nie było miejsca dla bandytów w mundurach, jak to niedawno określił minister Warchoł, by nie było miejsca dla sadystów? Po pierwsze pragnę wyjaśnić panu ministrowi, który wczoraj płomiennym głosem mówił o tym, że czepiamy się policjantów, że to... Ministrowi Błaszczakowi, nie Warchołowi. Tak. Który tym płomiennym głosem mówił, że atakujemy zwykłych policjantów. Absolutnie nie. Nikt tego nie mówi. Natomiast mówimy, że jeden z policjantów zamordował człowieka w otoczeniu czterech innych policjantów, czy trzech. I znaczy, zamiast o tym rozmawiać... Przyczynił się do śmierci. Trudno powiedzieć zamordował, bo były różne przyczyny. Ja gdybym nie widział tego filmu, miałbym wątpliwości. Natomiast nie mam wątpliwości żadnej, że się pan znęcał nad tym człowiekiem. Znęcał się, oczywiście. W związku z tym młodego człowieka zabito... On zmarł w komisariacie. No to jak to jest? Przecież w komisariat jest od tego, żeby nas chronić, a nie nas mordować. Więc pytam, musimy kończyć. Jaki pan ma pomysł? Co robić? Po pierwsze, ponieważ selekcja... To jest sytuacja drastyczna, ale nie pierwsza, że dochodziło do sytuacji, że przekraczał swoje uprawnienia ten czy inny policjant. Tak, no to jest wiadomo, nie ma co tu czarować, że policja spotyka się właśnie z tą czarną stroną naszego życia, że łapie bandytów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są te brudy naszego dnia codziennego. Natomiast bardzo ładnie to Paweł Kukiz w wczorajszym wypowiedzi bardzo ładnie to skwitował. Proponuję posłuchać. No, nie administracja się liczy w policji, tylko policjant się liczy. Komisja śledcza. Czy 200 policjant zarabia. Czy pani wiedziała o tym w ogóle? Tak, wiedziałam. Czy Kukiz 15 politycy będą popierać pomysł stworzenia komisji śledczej do wyjaśnienia tej sprawy? Ta sprawa jest zbyt prosta. Rzecz w tym, że tylko prokuratura musi odpowiedzieć, dlaczego rok czasu ten film trzyma i nie ma jeszcze żadnych wniosków, a policjant służył. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego mięso ze Stoklatki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład obiadowa ćwiartka z kurczaka, jedyne 3,49 za kilogram, a pomidory polskie tylko 3,44 za kilogram. Stoklatka, świeżość na uwadze mamy. Poznajcie państwo wyśmienity przepis na rozwój lokalnego biznesu. Otóż w dużym garnku mieszamy okoliczne sklepy, zakłady i usługi, doprawiamy szczyptą życzliwości z pobliskiej cukierni i proszę, teraz patrzymy, jak pięknie rośnie nam ów lokalny biznes. Będzie pysznie, jeśli ty dołączysz do ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes i od 29 maja weźmiesz udział w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas. Zapraszam, Robert Makłowicz. Dzień Dziecka już niedługo, więc 28 maja studio imienia Witolda Lutosławskiego oddamy tym najmłodszym melomanom. Anna Jurksztowicz, Krzesimir Dębski i Polska Orkiestra Radiowa w specjalnym koncercie dla dzieci. Usłyszymy magiczną muzykę z takich filmów jak Stara Baśń, W pustyni i w puszczy, Gwiezdny pirat czy Prosiaczek i przyjaciele. Zapraszamy w niedzielę 28 maja o 17:00. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Wstęp osób dorosłych tylko za pozwoleniem dzieci. Już od jutra w Lidlu. Kwiaty na Dzień Matki. Bukiet róż w wyjątkowej cenie. 7,99 za 13 sztuk. 7,99. A polskie tulipany 7 sztuk. Tylko 6,99. 6,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Kolejne osoby poniosą konsekwencje w związku ze sprawą śmierci Igora Stachowiaka, zapowiada szef MSWiA Mariusz Błaszczak. 25-latek zmarł w komisariacie we Wrocławiu rok temu. Stanowiska stracili już komendant wojewódzki policji, jego zastępca nadzorujący pion prewencji oraz szef komendy miejskiej. Zwolniono też policjanta, który użył paralizatora. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Wspólna walka z terroryzmem i deklaracje w sprawie zwiększenia wydatków na obronność. Tego przywódcy państw NATO oczekują po szczycie, który po południu rozpocznie się w Brukseli. Europejscy liderzy chcą jasnych deklaracji ze strony prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone potwierdzą zapisy mówiące o wspólnej obronie. Te wątpliwości starał się wczoraj rozwiewać sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Kluczowym zadaniem sojuszu jest wspólna obrona. Poprzez wyrażanie silnego wsparcia dla sojuszu, dla naszych gwarancji bezpieczeństwa, prezydent Trump, jego doradcy do spraw bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone również wyraziły silne wsparcie dla artykułu 5 mówiącego o wspólnej obronie. Szczyt NATO w Brukseli będzie krótki, potrwa kilka godzin. O 10:00 poznamy najnowsze dane z rynku pracy. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o poziomie bezrobocia w kwietniu. Wcześniej Ministerstwo Pracy szacowało, że będzie to 7,7%. Główny ekonomista BPSTFI Krzysztof Wołowicz uważa, że dane GUS-u potwierdzą prognozy resortu. Z reguły te prognozy się sprawdzają, dlatego że to jest to w miarę łatwe do prognozowania, więc wydaje mi się, że rzeczywiście ten wskaźnik 7,7 zostanie osiągnięty i oczywiście będzie to kolejny historycznie niski poziom bezrobocia w Polsce. Bezrobocie jest najniższe od 26 lat. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. W wielu miejscach jeszcze w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada nawet, a na wschodzie to może państwa spotkać burza. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami, zwłaszcza nad morzem, a także w czasie burz porywisty wiatr. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, Katowicach i Przemyślu, 19 w Szczecinie, Trójmieście, Suwałkach i Chełmie, do 21 w Warszawie, w Bydgoszczy i w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Redmi 4A. 32 giga. Mocna bateria. Za 599. Samsung 32 cale. Full HD. Za 999. LED TV LG 43 cale. Za 1299. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 227 trójek i teraz numer telefonu się Państwu przyda, bo zapraszamy na spotkanie z Brightonem Breitenbachem, kolejnym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. To spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w piątek, 26 maja o 18:00. To spotkanie poprowadzi Dariusz Bogarski. Dla ułatwienia dodam, że piątek to jutro. 18:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 227 trójek. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W tej chwili za 25,5 minuty będzie 9:00, więc czas na piosenkę dnia. Dziś troszkę tajemniczy zespół Nixes. Proszę posłuchać. Właśnie prezentuje się nasza piosenka dnia za 21 minut 9:00. A tak prezentują się tygodniki, które przedstawi Krystian Hanke i jeden miesięcznik. Na okładce tygodnika Gość Niedzielny, Mali Święci z Fatimy, Święte Dzieci, taki tytuł. Jest kanonizacja 10-letniej Hiacynty i 11-letniego Franciszka. To najlepszy prezent papieża i kościoła na Dzień Dziecka. Czytamy, czego mogą nas nauczyć mali mistycy, pisze ksiądz Tomasz Jaklewicz. Ale 13 maja, ta data też pojawia się nieco dalej w tekście historycznym. To niezwykłe, jak mało nadal wiemy o tym, co stało się 13 maja 1984 roku w Siewieromorsku, bazie okrętów atomowych, skąd mogło wyjść uderzenie rozpoczynające III wojnę światową. W kolejną rocznicę objawień fatimskich potężny wybuch w głównym składzie amunicji uniemożliwił Moskwie jakiekolwiek działania zaczepne, pisze Andrzej Grajewski na stronach Świat. Ale także o Medjugorje. Tekst, bo Medjugorje ma znowu swoje 5 minut. Opinia Watykańskiej Komisji Teologicznej, która opowiada się za autentycznością tych tylko pierwszych objawień, jest pewnym przełomem w sprawie kralicy Mira, królowej pokoju. Medjugorje może okazać się bardziej złożonym przypadkiem, niż wydawało się to w ostatnich latach. Na czym on polega, to także państwo znajdą rzecz opisana. Reportaż z domu samotnej matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej z Łodzi, reportaż Agaty Puścikowskiej, poruszający, zatytułowany Labirynt macierzyństwa. A na koniec pytanie, po co ptakom kolory? Ptaki wykorzystują chyba wszystkie kolory tęczy. Niektóre gatunki dodatkowo opalizują, czyli połyskują w promieniach słońca. Po co ptakom tyle barw, często bardzo jaskrawych? Jeśli interesuje państwa odpowiedź na to pytanie, to także w Gościu Niedzielnym. Przegląd, choć pojawił się już na początku tygodnia, jakoś tam umknął, a na okładce prezydent Andrzej Duda, ale tytuł wymowny, ani siły, ani woli. Zresztą to jest tytuł rozmowy z Waldemarem Kuczyńskim, publicystą, doradcą ekonomicznym w rządzie Jerzego Buzka. No, jakby treść wywiadu i opinia Kuczyńskiego jest jednoznaczna, choćby tylko w tym fragmencie wytłuszczonym przez przegląd. Duda ma murowany Trybunał Stanu, tak samo pani Szydło i ministrowie, którzy uczestniczyli w zawłaszczaniu władzy. Wcześniej też tekst na temat prezydenta był Andrzej, jest Adrian. Przegląd jednoznacznie krytykuje działania głowy państwa. A dalej także reportaż z Bydgoszczy. Bydgoska walka o in vitro. Aby zablokować program in vitro, radny ściągnął policję na sesję Rady Miasta i prezydent musiał dmuchać w balonik. Tak zaczyna się ta historia w tygodniku Przegląd w tym tygodniu. O zalewie podglądactwa także mnożą się niby dokumentalne filmy naruszające prawo do prywatności człowieka. Rzeczywiście seriale, filmy, tego jest sporo. O problemie przeczytają państwo w Przeglądzie. Wczoraj, nie wczoraj, tylko w poniedziałek prezentowaliśmy fragment tekstu z tygodnika W sieci o młodym polskim geniuszu. Na National Geographic Polska w maju właściwie zastanawia się, jak zostać geniuszem. Bardzo to ciekawy, długi tekst. Geniusz. Niektórzy mają umysły tak wyjątkowe, że zdolne zmieniać świat. Nie wiemy dokładnie, co sprawia, że wybitni ludzie wznoszą się wysoko ponad nas, przeciętniaków. Niemniej jednak nauka może nam na ten temat co nieco powiedzieć. A kilka przykładów. No proszę. Najtrafniejszą miarą geniuszu jest wpływ, jaki dzieło danej osoby wywiera w następnych wiekach. 5-metrowej wysokości posąg Dawida, wyrzeźbiony przez Michała Anioła, z jednego bloku marmuru odrzuconego przez innych rzeźbiarzy, zachwyca zwiedzających florencką Galleria dell'Accademia 500 lat po śmierci artysty. Na dowód oczywiście zdjęcie jest. No i Albert Einstein też oczywiście jako przykład stał się uosobieniem geniuszu, co sprawia, że jego mózg budził powszechne zainteresowanie. W 1951 roku lekarze rejestrowali jego fale mózgowe, a po śmierci w 1955 patolog sporządził preparaty jego mózgu na szkiełkach mikroskopowych. Wiele z tych szkiełek jest eksponowanych w Narodowym Muzeum Zdrowia i Medycyny w Silver Spring w amerykańskim stanie Maryland. No tylko takie przykłady, ale też odpowiedź na to, co w zasadzie pierwsze nam się kojarzy. Inteligencja za podstawowy miernik geniuszu jest często uważana. Mierzona testami zdolność skorelowania z osiągnięciami. Psycholog z Uniwersytetu Stanforda, Louis Terman, Jeden z pionierów stosowania testów na inteligencję był zdania, że wyniki testu pozwolą ujawnić osoby genialne. W latach 20. ubiegłego wieku rozpoczął śledzenie losów ponad 1500 kalifornijskich uczniów o IQ powyżej 140. Jest to wynik określany jako geniusz lub prawie geniusz, ale sama inteligencja nawet wybitna nie gwarantuje wybitnych osiągnięć, o czym przekonali się Terman i jego współpracownicy. Wielu z badanych z trudem radziło sobie w życiu mimo rewelacyjnego wyniku w testach na inteligencję. Czytamy w tym tekście, ale to dopiero początek. Ważne jest również co? Otoczenie. Geniusz i jego otoczenie. Jak miał Newton, jak miał Michał Anioł. To też są wskazówki, jeśli chcą Państwo na przykład wychować geniusza. Bo syn lub córka zdradzają albo mają potencjał. Proszę sięgnąć po National Geographic Polska. Numer majowy od razu powiem, bo już pojawia się numer czerwcowy. Majowy zaprasza również do Republiki Środkowoafrykańskiej, bo to jedno z najzasobniejszych w bogactwa naturalne społeczeństw kontynentu. I pytanie, jak zatem stało się państwem upadłym? Poruszająca rzecz o ciekawym miejscu. Ale rzeczywiście, Płonące serce Afryki to chyba dobry tytuł. To tygodniki i jeden miesięcznik, a teraz... Zapraszamy na słówko. No i układamy nasze dzisiejsze słówko. Litery były trudne, nie ma co ukrywać. Były bardzo, bardzo trudne. W, G, L, E, N, N i Z. No i z tego trzeba było coś ułożyć. Sporo było możliwości, ale takich raczej niewysoko punktowanych, choć pojawiły się takie dwie opcje. Słowo na dziś to zwęgleni, pionowo w dół, na podwójnej słownej, razem 22 plus 50 za wyłożenie wszystkich. N można wymienić na blank, który jest w metanoi. Jedno N. To jest jedna z propozycji, żeby wymienić ten blank, który koledzy wylosowali wczoraj po południu. I druga propozycja. Nie wiem, czy pamiętam dobrze te zasady, ale czy tego blanka, który jest na planszy, można wymienić na tą literkę, którą wylosowaliśmy? Bo jeśli tak, to można N wyjąć, zamienić i jak wykorzystamy go, dodając do słowa kicający EJ, to wtedy będzie kicającej i z moich obliczeń to jest 334 punkty razem. Czyli byłoby już pozamiatane i moglibyśmy to zrobić, ale jesteśmy co? No jesteśmy fajni. Jesteśmy dżentelmenami planszy i nie będziemy robić takich rzeczy. Przejrzeliśmy jeszcze regulamin, który jest dołączony do gry i tam nie wprost ma. Nie wynika, że to tak jest. Ja wiem, że w regułach turniejowych, zabawowych to jest dopuszczalne. Takich domowych, tak. Istnieje taka opcja, żeby ten pusty kafelek sobie wymienić, jeśli mamy tę literkę, na którą został wymieniony, i wtedy mydło jest nasze. Ale to nie jest turniej, tylko pojedynek, więc... Tak jest. I my gramy uczciwie i gramy skrable na tak. Chciałem podać wyraz do skrabli. To będzie wyraz jen, w lewym dolnym rogu podwójna literowa jen, podwójna literowa er i ni. Razem około 16 punktów, tak wyliczyłem. I to jest niezła propozycja, ale mamy lepszą. Znaczy wyżej punktowaną przynajmniej. Choć otwierającą możliwości kolegom i koleżankom z popołudnia. Dziś sprawdzimy, czy rzeczywiście mają szczęście, czy nie. Bo jest jeden klocek wśród tych, które będą dziś losować, który dałby im naprawdę dużo punktów. Ale to jeden na chyba kilkadziesiąt, które tam jeszcze tam zostały. No więc tak, układamy dzisiaj, bierzemy dwie literki E i L i dokładamy do kicające E. Potem od tego E w dół jeszcze robimy L i tworzy się też jeszcze trzecie słowo ul. W sumie zliczyliśmy, że to 25 punktów. A powiedziałem, że zrobimy tak, że pszczoła klęknie i wykrakałem. Proszę bardzo. Albo kicnie. Poranna audycja układa słowo kicające E i ul i L i 25 punktów za 13 minut 9. I teraz będziemy dodawać te punkty. Thank you.